إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عباد الله اتقوا الله حق تقواه واعلموا رعاكم الله أن أجسادنا على النار لا تقوى إن وجه الله سبحانه وتعالى منويت تبارك وتعالى من القرآن أم تحدثي قصصا عظيمة فيسا بذيقوة بكب وسانة لنأخذ منها الموعظة والعبرة عباد الله ili sisi tuweze kupata mawaidha na tuweze kupata ukumbusho enyi waja wa Allah. Qala subhana Allah nasema laqad kana fi qasasihim ibra, na kwa hakika pamekuwa katika visa vyao kuna mazingatio. Allah subhana ametuhadithia sisi visa vilivyokuwa ahsanul qasas, vilivyokuwa ni vizuri mno. وأجمل القصص نفيسا يكفل ليزا منه ناني القرآن نالوت هي أنك سبابه سيسي تويز يكفات مزينتيو ويالي يالي يبيت قوتها جنسياني الله سبحانه وتعالى أن وفنيا. ومن تأمل قصص القرآن نيوت من يكتزام قومتين فيسا لليوم ناني القرآن وجد أن أكثرها atavikuta kwamba vingi katika visa ndani ya Qur'an zakaraha Allah tabaraka wa taala an bani Israil, Allah anavizungumzia sana visa hivyo kuhusiana na wana wa Israeli. Wa sababu fi dhali, na sababu iliyopelekea kufanya hivyo Allah subhana, anna Allah tabaraka wa taala alima anna hadhihi al-ummata, amefahamu ya kwamba umma huu wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam satamurru bi adwarin mithla al adwar allati marrat biha banu Israil, amevileta visa hivi kwa sababu amejua kwamba umma huu wa Muhammad na wenyewe utapita katika mapito mithili ya mapito ya wana wa Israeli. Wa annaha sataqifu min diniha wa aqidatiha, na umma huu utasimama kwenye mambo ya dini yake, mambo ya itikadi yake, mawakifa mushabiha li bani Israil, visimamo na mapito ambayo yanafanana kabisa na wana wa Israeli, yanafanana kabisa na wana wa Israeli. Hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala fa akhbarana Allah ta'ala bidhalik, Allah akatuelezea visa vya wana wa Israeli. لنأخذ في ذلك العبرة والموعظة عباد الله ويجب تقوى موعظة ولنحذر المزالح نتجد هذار نكتليزة والمهالك نبلذيك وانغمية التي وقعت عن بني إسرائيل وانغمية أماكو نكتليزة أماكو كمي وفاك ونوى إسرائيل تكعديكي ونسيسنا للقرآن إلي تتقوى تهذار na vile vile tupate mawaidha na tupate ukumbusho. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wa min dhalikum alqisas aw alqasas allati qasaha Allah tabaraka wa taala fi alquran, na miongoni mwa visa hivi alivyoelezea Allah ndani ya Qur'an ni qiswatun balighatun azimatun, ni kisa kilichokuwa kina balagha, kisa kilichokuwa ni kikubwa sana. Fiha zajrun shadidun wa wa'idun akidun, ndani yake kuna makemeo makali sana ndani ya kisa hicho. Liman itada ala hurumati Allah wa liman tajawaza hudud Allah, kwa yule ambaye atakayevuka mipaka ya Allah subhanahu akaingilia yale ambayo Allah subhanahu aliyakataza kuyafanya, yeye akayavamia, basi ndani ya kisa hiki kuna makemeo makali sana juu yake. Hadhihi alqisa ibadallah, kisa hiki hiya qiswatu ashabi sabti, ni kisa cha wana wa Sabato, kisa kinachowazungumzia watu wa Sabato. Hadhihi qisa ibadallah, kisa hiki Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja mujmalatan wa tafsila, amekitaja kwa ujumla na amekitaja kwa uchambuzi. Kwa ujumla amekitaja ndani ya suratul Baqara, na kwa uchambuzi amekitaja katika suratul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ndani ya suratul Baqara, anasema hivi Allah subhanahu akiwaelezea watu wa Sabato, ashabu sabt, anasema walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabt, na kwa hakika ninyi Mayahudi mmejua habari ya watu ambao waliovunja mipaka miongoni mwenu katika watu wa sabti wa Sabato, mmezijua habari zao, mmeyajua yaliyotokea, kwa sababu ni katika nini walivunja mipaka ya Allah kuhusiana na siku ya Sabato, siku ya mapumziko. Fakulna lahum, sisi tukasema kuambia wao, kunu qiradatan khasi'in, kuweni ni manyani waliokuwa dhalili. Fajalnaha, tukaifanya hiyo adhabu kwa wao, nakalan, ni onyo kali sana, lima baina yadaiha, kwenye zama walizokuwa nazo, wama khalfaha, na zama zitakazokuja nyuma yake, wama mau'izatan lilmuttaqin, na ni mawaidha kwa wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya aya hii yukhatibu Allahu al-yahuda alladhina bijiwari an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-Madina, Allah anawaambia Mayahudi waliokuwa majirani na mtume katika mji wa Madina, an qissatin 'alimuha wa tanaqaluha, anawaambia kuna kisa ambacho wao wamekijua na wamekielezea kwa watu wengine. Anawaambia hivyo Allah subhanahu, fa innahum kanu ala ilmin li hadhihi al-qarya, Mayahudi wa Madina walikuwa wanajua kunako hichi kijiji au huu mji ambao Allah subhanahu ameuelezea. Walihadha, na kwa uthibitisho huu kwamba Mayahudi walikuwa wanajua kunako watu wa Sabato, Allah ndani ya suratul A'raf wakasema was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah nasema was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr, ewe Muhammad, waulize hao Mayahudi wa Madina, hao majirani walio pamoja na wewe, hebu waulizie kuhusiana na mji allati kanat hadiratan bahar, mji ambao ulikuwa pembezoni mwa bahari, waulizie kunako mji huo. Idh ya'duna fi sabt, watu wa mji huu walipovunja makubaliano na Allah subhanahu wa ta'ala yaliyowekwa kati ya Allah na wao kuhusiana na siku ya Sabato. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a, pindi ambapo samaki zilipokuwa zinawaidia siku ya Jumamosi, shur'a, waziwazi, dhahiratan, zikija kwa wingi sana. Wa yawma la yasbitun, na siku isiyokuwa ya Jumamosi, la ta'tihim, samaki walikuwa hawaji, kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, hivyo ndivyo tunavyowapa mtihani kwa ajili au kwa yale waliyoyafanya katika maovu. Allah subhanahu ndani ya aya hii anasema waulizie kuhusiana na mji ambao uliokuwa hadhiratal bahar. Mji huu ibadallah zakara kathiru min almufassirin, wengi katika watafsiri wa Qur'an wameutaja mji huu wakauita kama ni mji wa Aila, uliitwa kama ni mji wa Aila. Alwaqi'atu ala bahri alqalzum, ni mji ambao unapatikana katika bahari la alqalzum. Bahari ya Qalzum ndio leo hii inaitwa albaharul ahmar, bahari nyekundu. Katika bahari nyekundu pembezoni katika fukwe zake palikuwa na mji unaoitwa Aila. Mji huu wa Aila ndio watu wake hawa ambao walikubaliana, Allah subhana aliwaletea sheria kuhusiana na kupumzika siku ya Jumamosi. Allah anasema hadhiratal bahr, ay janibal bahr, mji huu ulikuwa pembezoni mwa bahari. Kanu ala khairi aishin wa ataa, walikuwa na maisha mazuri, walikuwa na starehe nzuri. Bali idh yaaduna fi shadd, qala ibn kathir rahimahullah. Ibn kathir rahimahullah katika kitabu chake cha al-bidayah wa an-nihaya anasema kuhusiana na watu wa Aila, kanu mutamassikina bi dini tawrat, walikuwa wameshikamana vizuri na mafundisho yaliyomo ndani ya Taurat. Fi taharimi sabti fi dhalika zaman, kunako uharamu wa kupumzika au uharamu uliowekwa katika siku ya Jumamosi. Kana yahrumu alayhim al-istiyada fi, walikuwa wamekatazwa kuvua samaki katika siku ya Jumamosi. Wakadhalika jamii sanai wa tijarat wal makasib, na vile vile mambo yote, mambo ya ujenzi, mambo ya ufundi, mambo ya biashara, siku ya Jumamosi walikatazwa wasifanye hayo makazi yao, wasivue samaki wala wasifanye shughuli zozote. Liyatafarahu ila alibada, wakae wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ada sabt, na isiyokuwa siku ya Jumamosi. Fayahilla lahumul ishtiyad, wanahalalishiwa wao kwenda kuvua. Yaani kwa maana ya kwamba katika wiki nzima siku saba, siku moja tu peke yake wameambiwa wamche Allah subhana, wamwabudu Mola wao tabarak wa taala, lakini masiku mengine yote waendelee na shughuli zao, wafanye biashara zao, wafanye ufundi wao. Na hili maulama wanaeleza ya kwamba linaonesha dhahiratan wadhihatan, linaonesha uwazi wa ajabu kabisa ya kwamba al-umuru al-ibahiyya, mambo ya halali ni kathira, ni mengi sana. Mambo yaliyokuwa ni halali tuliyohalalishiwa na Allah subhanahu ni mengi kuliko mambo ya haram. Tazameni nini katika sheria ya Allah, mambo yaliyohalalishwa ni mengi, mambo ya mubaha ni mengi kuliko mambo ya haram. Angalia, wamehalalishiwa siku sita nzima wafanye shughuli zao, watafute riziki zao, lakini siku ya Jumamosi liyatafarraqu lilibada, wakae wafanye ibada. Falamma ra'u anna yawma sabt, sasa watu hawa ile siku ya Jumamosi ambayo ni siku ya Sabato walipoiona siku hii, Allah anasema idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a, siku ile ya Jumamosi wale samaki ndio wanakuja kwa wingi, shur'a, wazi wazi wanakuja. Yani samaki siku ya Jumamosi, wale wavuvi wale, samaki siku ya Jumamosi ndio wanakuwa wengi. Ibn Kathir anasema fakanu fil haytan, walikuwa samaki yakthuru ghashayanuha limahillatihim min albahr, yani samaki walikuwa wanapelekwa na maji mpaka kwenye maeneo yao. Samaki wale walipokuwa wengi wanajaa, yale maji yanasogea mpaka katika mji wao kule, na samaki wanajaa huko. Fatati minha huna wa huna dhahiratan amin, samaki wanatokea kila pande na kila sampuli za samaki, na samaki wakubwa wadogo wanajaa kwa wingi. Ile siku ambayo wameambiwa wakae wamwabudu Mola wao tabarak wa taala. Wa yawma la yasbituna la yataatihim, na siku isiyokuwa Jumamosi wale samaki hamuwaoni mpaka muende kuwatafuta huko mbali kabisa. lazima mtoe juhudi kubwa kabisa ndio mtawapata hao samaki. Lakini ile siku ambayo ni ya Jumamosi walioambiwa wafanye ibada, samaki wanakuja shur'a wazi wazi wamekaa pembeni. Faqala Allah subhanahu, baada ya hivi sasa Allah subhanahu akasema kadhalika nadaluhum bima kanu yasukun, na hivi ndivyo tunavyowapa mitihani watu kutokamana na yale ambayo wanayafanya katika maovu. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, huu ni mfano dhahira, ni mfano uliokuwa wazi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kadi ya betali anaweza kukupa mtihani katika riziki yako, anaweza kukupa mtihani katika riziki yako. Angalia sura kama hii, iangalie picha kama hii. Siku ambayo Allah subhanahu amewakataza wao wasifanye ibada, amewakataza wasifanye kazi bali wafanye ibada, ndio riziki inakuwa nyingi, ndiyo mambo yao yanakuwa mazuri. Lakini pale unapoingia katika mlango wa riziki, riziki inakuwa dhaifa, inakuwa imebanwa na inateremshwa kwa kadri alivyokadiria Al-Qadim tabarak wa taala. Qala Ibn Kathir rahimahullah, Ibn Kathir akaendelea akasema falamma ra'u dhalik, sasa watu hawa walipoona hali hii, haiwezekani siku ambayo siku ya Jumamosi samaki wanakuwa hawaonekani, lakini siku ambayo ni ya Jumamosi samaki wanakuwa wengi. Ibn Kathir anasema walipoona hivyo, ihtalu ala siyadiha, wakafanya ila juu ya kufanyaje, juu ya kuwavua wale samaki. Fi yawmi sabti, kuhusiana na siku ya Jumamosi, bi ansabi annasabu alibada washibab, walipokwenda wakaweka kamba na wakaweka nyavu, wahafaru alhufara, na wakachimba mashimo makubwa makubwa pembezoni mwa bahari, allati yajri ma'aha alma, mashimo ambayo yanapitisha maji, ila masani'a qad a'adduha, yale mashimo yanapitisha maji, yale maji yanakwenda katika sehemu ambazo wameziandaa maalumu. Idha dakhalaha samak la yastati'u an yakhruja minha, kwenye lile shimo akiingia samaki hana uwezo tena wa kutoka. Fafa'alu dhalika yawm aljum'a, wakalifanya hivi, tendo hili la kuchimba mashimo pembezoni wa bahari walilifanya siku ya Ijumaa. Fa yawm as-sabti akhadhuha, siku ya Jumamosi ilipofika, wanaamka wanakuta samaki wameingia katika mitego yao, maji yamejaa za kutosha, na wakachukua samaki. Waliendelea na zoezi hili la hila, waliendelea na zoezi hili la kufanya hila na ujanja ujanja kwa muda mrefu sana, wanafanya uadui na Allah subhanahu wa ta'ala, wanachimba mashimo yao makubwa na wanayatengenezea maji, maji yanakwenda mpaka sehemu husika wanayotaka wao. Kwa hiyo samaki wakija siku ya Jumamosi wanadumbukia ndani ya yale mashimo, ndani ya yale mashimo kuna maji, yale maji yanawapeleka mpaka mahala wanapotaka wao. Kwa hiyo wao wakiamka asubuhi Jumamosi ni kuzoa masamaki ambayo wao ambao wameyatega kwa hila na kwenda kuyauza na kula. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya watu hawa kufanya hivyo, faghadiba Allahu alayhim wa la'anahum, akawachukia na akawalaani, kama alivyosema katika sura An-Nisa, au nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt, au tuwalaani hawa waliotajwa hapo nyuma kama tulivyowalaani watu wa Sabato. Wa kana amru Allahi maf'ula, watu hawa lamma ihtalu ala khilafi amrihi, walipofanya ujanja kwenye amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wantahaku maharima, na wakavunja mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, bilhiyali lati hiya dhahira, kwa hila ambayo iko wazi kwa kila mmoja. Kila mmoja wetu anaona kwamba hii ni hila, ni ujanja wameufanya watu hawa wa Sabato kwenda kuyavunja yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Watu hawa wakaendelea na zoezi hilo, mukhalafatan mahdha, na kitendo hichi ni kinaenda kinyume kabisa na sheria ya Allah tabarak wa taala. Siku moja inawashinda kuvumilia, inawashinda wao kuingia katika ibada ya Allah subhanahu wa taala. Falamma waqa'a hadha al-amr, jambo hili lilipotokea watu hawa wakawa wanaendelea na utaratibu huu, inqasama banu israila ila thalath firqa au firq, wana wa Israeli waligawanyika makundi matatu. Baada ya hali hii kuwa hivyo, wana Waisraeli walikuwa pale waligawanyika makundi matatu. Kundi la kwanza lilikuwa firqatan ankaru alaihim sami'ahum hadha, kuna kundi ambalo liliwakataza, liliwaamrisha mema ya kumtii Allah, likawakataza wasifanye hivi, hichi ni kitendo kibaya, mnavunja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi la pili firqatun ukhra lam yaf'alu wa lam yanhu, kundi lenyewe halijafanya walivyofanya wao, bali pia halijawakataza, bal ankaru ala alladhina nahaw, bali kundi la pili likawa linawapinga, linawakaripia wale ambao wanawakataza watu hao wa kuweka samaki zao. Allah subhanahu atasema walikuwa wakizungumza kuwaambia wenzao, lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum 'adaban shadida, mna nini nini mmekuwa mnawapa mawaidha na kuwakumbusha watu, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwaangamiza au ni mwenye kuwaadhibu adhabu iliyokuwa kubwa. Yaani kuna kundi linawakataza msifanye hivyo nini maasi haya, na limepatikana kundi lingine linawakataza hao ambao wanawapinga na kuwazuia, linawaambia msiwaambie hayo maneno, waacheni. Watu hao wakawa wanajibu na kusema ma'ziratan ila rabbikum, tunafanya hivi kwa ajili ya kutafuta udhuru kwa Mola wenu, kwamba sisi tuwe tumefikisha, tumewaambia, tumewakataza wasifanye ila ya sampuli hii. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuwakataza watu hawa ili tuwe na udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kundi la tatu ndio hili kundi la hao al-ruswat, ni hao waovu wenyewe ambao wameingilia maasi haya. Nakumu Allah subhanahu wa ta'ala sema ma'adhiratan ila rabbikum la'allahum yattaqun, tunawaonya hivi. Kundi la pili nasema tunawaonya watu hawa ili waweze kumrudia Allah subhanahu na waweze kumwogopa Allah maula tabarak wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله, إن وجه الله سبحانه وتعالى ونادام ولفوفي وأمر يا الله سبحانه وتعالى كفك ونوى إسرائيل وليون أمر يا الله تبارك وتعالى لأمر إنا يوانيجيسا إنا وبانا na pia ndani ya amri ya Allah pakawa ndani yake pana mitihani, pana miba ndani yake. Wanadamu hawa wakaona njia mbadali ni kutumia ujanja, tutumie hila amri ya Allah tuitekeleze, lakini kwa upande mwingine batina tunaipinga na kuikataa, tutumie hivi hila. Allah subhanahu wa ta'ala kaendelea katika suratul A'raf na kusema falamma nasu ma dhukiru bih, walipoghafilika na kusahau yale walioambiwa na kukumbushwa, anjaina alladhina yanhauna 'anis su', tukawaokoa wale ambao wanaokataza mabaya, tukawaokoa. Wa akhadna alladhina zalamu, na tukawaadhibu wale ambao wamedhulumu, bi'adhabi ba'is, kwa adhabu iliyokuwa mbaya sana, bima kanu yafsukun, kwa yale waliokuwa wanayafanya katika maovu. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anasema thumma fassara al-'adhab alladhi asabahum biqawlihi, aya hii ya kwanza Allah anasema kisha tukawaadhibu, tukawaadhibu wale ambao waliofanya dhulma, waliodhulumu, kwa adhabu iliyokuwa mbaya sana. Aya iliyofuatia akaeleza aina ya adhabu waliowafanyia Allah subhanahu, falamma atau amma nuhu an, walipopevuka na wakafanya kiburi kuna kwa yale waliokatazwa, wameambiwa haya msiyafanye, wao wakayafanya. Sasa falamma atau amma nuhu anhu kulna lahum, tukasema kuwaambia wao kunu qiradatan khasi'i, kuweni manyani wadhalilifu. Walipoyavuka maharim Allah walipoyadumbukia katika yale ambayo Allah amewakataza wakaenda kuyafanya, Allah subhanahu akatoa amri moja, kunu kuweni qiradatan khashiin, nyani manyani ambao ni madhalili, mlio nadhalilika. Ibn Kathir rahimahullah anasema روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني رواية عن فكي الإمام عبد الرزاق وابن عباس رضي الله عنهما نوينيه كتبه فكيس ابن عباس نسيه أن الذين ارتكبوا هذا الصنع هوات وليوفان مذن بهاي وليوفان تكيوهين jamii ya watu iliwatenga, jamii yao wanaokaa nao iliwatenga. Maana ni jambo walikuwa wanaliendeleza kila siku, wanafanya kila ya sampuli hiyo, wanachimba mashimo, samaki wanaingia wao Jumamosi asubuhi, wanakwenda kuzoa zile samaki na kuziuza masokoni. Jamii iliyokuwa inawazunguruka ikajitenga na watu hao. Baadhi sio hivyo, fakanu yabituna wahdahum, na walikuwa wanaishi peke yao. Bali sio hivyo, wayughliquna bainahum wa bainahum abwaba, na yalikuwa yanafungwa kati yao na watu hawa milango, palikuwa panafungwa milango. Ibn Kathir anasema hajizan, tena vizuizi vilivyokuwa mahiri, lima kanu yatarakabuna min halakihim, jamii ya watu ilikuwa inasubiri ni wakati gani watu hawa wataangamizwa, ni wakati gani watu hawa adhabu ya Mola wao itawateremkia. Kwa hiyo hakuna haja ya sisi kujichanganya na wao, milango yao ifungwe, izuiwe, hakuna mtu kuingia kwao wala wao kuja kwetu, wabakie huko huko na mambo yao. Ibn Kathir anasema fa asbahu dhata yawmin, faliamku asubuhi siku moja, wa abwabu nahiyatihim mughlaqa, milango ya upande wao ilikuwa imefungwa. Watu wameamka asubuhi wanaangalia milango ya wale watu inakutwa milango imefungwa. Bali lam yaftahuha, wenyewe hawajaifungua ile milango. Ibn Kathir anasema wartafa an-nahar, mchana ukasogea, fa amara baqiyata ahli al-balad, watu wa mji walipoona mpaka mchana hivi sasa milango imefungwa, watu hawa mbona hawatoki? Basi watu wa mji wakamwamrisha kijana mmoja, ayyas'ada ala salamihi, apande juu ya ngazi, wayushrif alaihim min fawqihim, na awaangalie kwa juu ndani humo wanafanya nini. Falamma ashrafa alaihi, alipopanda juu kwenda kuwatazama, idha hum qiradatun, ghafla wameshakuwa ni manyani, laha aznabun, tena ni manyani yenye mikia, yataawauna, yanapiga kelele, yanarukaruka na kupiga piga kelele kule ndani. Fafatahu alaihim alabwab, baada ya kuiona hiyo hali watu wale wakawafungulia milango. Fajalat alqiradatun ta'rifu qaramatihim, milango ilipofunguliwa yale manyani yakaanza kutoka, yakawa yanawajua ndugu zao wa karibu. Yale manyani yalipokuwa yanatoka, yakawa yanamjua kwamba huyu baba yangu mdogo, huyu shangazi yangu, huyu nani yangu. Wala ta'rifuhum qarabatuhum, lakini jamii wale ndugu zao hawajui kwamba huyu ndo ndugu yetu, hawajui. Lakini nyani wenyewe wanawajua kwamba huyu ni fulani na huyu ni Allah. Faja'alu yaluduna bihi, yale manyani yakajisogeza kwa wao, wayaqulu lahum al-annahun, yanaposogea kwa wao wale watu wanawaambia, alam nanhakum an sami'ikum, hatujakukatazeni sisi, hatujakukatazeni na matendo yenu mnayofanya. Fatushiru alqiradatun biruusiha an na'am, yale manyani yanaashiria kwa vichwa vyake yakionyesha ndio mlitukataza. Thumma baqa ibn Abbas radiyallahu anhuma, ibn Abbas radiyallahu anhuma yakamtoka machozi, Allah amridhie, waqala, akasema, inna lanara munkaratin kathira, sisi tunaona maovu mengi sana, wala nunkiruha, na wala hatuyakatazi, wala nakulu fiha shay'a, na wala hatusemi kitu chochote. Wenzetu hawa wana Waisraeli hawa, baadhi yao waliwakataza, lakini angalia hali iliyowapata wao, iliyowapata waliokuwa na kataza. Sasa sisi tunayaona maovu mengi, lakini hatuyakatazi. Waqala Dhahhak an Ibn Abbas, al-Imam Dhahhak akasema pia kutoka Ibn Abbas. Ibn Abbas anasema innahu lam ya'ish masqun qattan fawqa thalathati ayyam, Kundi hili la watu waliogeuka kuwa manyani halikuweza kuishi zaidi ya siku tatu. Bali nasema walam yakul haula, na hawakuwezekana watu hawa kula chakula chochote. Walam yashrabu, bali hawakuweza kunywa kitu chochote. Walam yansilu, bali pia hawakuweza kuweka kizazi kuzaliana. Maana yake habari yao ilipokuja Allah subhanahu wa ta'ala aliwabadilisha hivyo hivyo, na wakabakia zaidi ya siku tatu au kabla ya siku tatu. Famatu jamian, wote kwa ujumla wakafa. وقال العوفي بن عن ابن عباس العوفي ونسيما صار شباب القرية ولقوا فجان ومجهو قردة نيو ولقوا المنيان وشيوخها خنازير نوزيواو وزيو ومجهو نيو ولقوا نيو مروي أليو تجع الله سبحانه وتعالى فيفكاو كنا منياني نفاو فكاو ننجروي. Nyani hawa walikuwa vijana, na nguruwe hawa walikuwa ni wazee, kwa sababu tu atau an amri Allah, walifunja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadullah, yani waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-insanu mahma yakun fi hadhihi dunya la budda an yubtala bi sababi dhambi. Mwanadamu yoyote anaoishi katika hii dunia Allah Rabbul Alamin atambue ya kwamba lazima atapewa mtihani kutokamana na madhambi anayoyafanya. Yale madhambi unayomuasi Mola wako, usidhani Mola wako sayaturuku kwa sasa sayaturuku kwa sababu halala atakuacha hovyo hovyo uishi. Lazima akupe mtihani, na mtihani wa Allah hauna kaifia, hauna namna fulani kwamba mtihani wangu ni wa maradhi peke yake, au mtihani wangu mimi ni wa kukosa pesa peke yake. La, kad yabtarika Allah bi sababi dhambik, Mola wako anaweza kukuadhibu wewe kwa sababu ya madhambi yako. Fama alayhi illa an yarji' ila Allah, hauna ulazima wewe isipokuwa ni kurudi kwa Allah subhanahu. Ndani aya hii Allah anasema wa kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, na hivyo ndivyo tulivyowapa mitihani. Ibadullah, wamepewa watu mitihani katika mali zao, wamepewa watu mitihani kupitia wake zao, wamepewa watu mitihani kutokamana na afya zao, bali wamepewa mitihani watu kutokamana na ilmu walizokuwa nazo, bali wamepewa mitihani watu kutokamana na takwa Allah, kule kumcha Allah tabarak wa taala, mitihani imepita kwao. Pia ndani ya kisa hiki haula tahayyalu ala man la yakhfa alayhi khafiya, watu hawa wamemfanyia ujanja, wamemfanyia hila yule ambaye kwake hapafichikani chochote chenye kufichikana. Walimfanyia hila Allah subhanahu, wamemfanyia ujanja Allah tabarak wa taala, ambaye la yakhfa alayhi khafiya, hakuna kitu kinachoweza kufichikana kwake yeye tabarak wa taala. Wa hadha munkarun sharih, jambo hili la kufanya hila na kufanya ujanja ujanja ni munkarun shani'un fadhi'un, ni munkari mbaya mno. Na ndio maana hata hali ulama wanawachuoni wamehesabu kadhia ya kufanya hila, ujanja ujanja, kufanya hila kwa lengo la kumdhulumu mtu, kufanya hila kwa sababu ya kumtapeli mtu, kufanya hila kwa sababu ya kumharibia mtu, wanawachuoni wamelihesabu hili tendo min alfi'li alkaba'ir, ni katika dhambi iliyokuwa makubwa, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Walihadha yaqulu sallallahu alayhi wasallam, na ndio maana mtume akasema la tartakibu martakaba alyahud, msifanye yale waliyofanya Mayahudi. Fatastahillu maharim Allah bi adna alhiyal, wakahalalisha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwakataza kwa hila ndogo, kwa ujanja mdogo, wakahalalisha vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviharamisha. Anawaambia mtume umma wake, msifanye yale waliyofanya Mayahudi. Bali ndugu zangu, hadha alhadith akhrajahu al-Imam Ibn Battah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnad jayyid. Bali mtume Allah subhanahu wa ta'ala harrama at-tahayyul bi shatta suwar, Allah subhanahu ameharamisha hila, udanganyifu, ujanja, kwa lengo la kuharamisha kilichohalalishwa au kuhalalisha kilichoharamishwa kwa namna yoyote ile ya ujanja, Allah subhanahu wa ta'ala aliharamisha. Kwa sababu hila na ujanja ujanja upo wa sampuli nyingi, basi miongoni mwa sampuli hizo ni ile ambayo ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ambapo aliposema la'ana Allahu al-muhallila wal-muhallala la. Allah subhanahu amemlaani al-muhallil wal-muhallala la. Mtu kamwacha mke wake talaka tatu, talaka hizi kwa maana yake la raj'ata fiha, haruhusiwi kumrudia tena mke wake. Baada ya hapo wamuona mtu huyo, sheria inamtaka ya kwamba ikiwa unamtaka kumuoa mwanamke huyo, lazima tena aolewe na mwanaume mwingine, kisha achike huko, ndio utaruhusiwa wewe kwenda kumuoa. Kisha mtu hapa anafanya hila, anaingiza hila, anaingiza ujanja ndani yake. Amemwacha mke wake talaka tatu, kisha anamwambia bwana fulani, muoe mke wangu, muoe huyu mwanamke na ukae naye wiki tatu, kisha baada ya hapo mpe talaka nitamuoa tena. Hadinalhiyat, hii ni katika hila. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wamelaaniwa wawili hawa, almuhallal almuhallil walmuhallala la, wote hawa wawili. Hizi ni miongoni mwa hila walizofanya baadhi ya watu. Angalia Mayahudi hawa wamebadilishwa kuwa ni qiradatan, wamekuwa ni manyani. Kosa lao kubwa, wamefanya hila katika makatazo ya Allah tabarak wa taala, ijani wajo Allah tabarak wa taala. Hal fakartum yawman, je, mlishawahi kutafakari kwenye akili zenu kutokamana na makosa tunamkosea mola wetu, lau nasi tuadhibu misila alivyoadhibu wao, kaifa yakulu al-amr, lau mola wetu naye kwa haya tunayomkosea sisi asubuhi, mchana na jioni akatufanyia misili alivyowafanyia Mayahudi hawa. Sura hii inakujaje kwenye akili yako wewe hapa ulipo, na nguvu zako na afya yako na akili yako timamu? Tataghayyaru wa tasir qiradatan, unabadilika na unakuwa ni nyani. Itafakari hali hii, na wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na Allah tabarak wa taala hakuwa ni mwenye kuwadhulumu waja. Na Allah tabarak wa taala yuraqibuna bistighfari ba'dina, Allah subhana anatuchelewesha sisi kwa kupatikana watu ambao wanamuomba msamaha Allah subhanahu wa taala. Lakini watu waliopita zamani walikuwa wakifanya maasi pale pale, Allah subhana wa taala. Hila zimekuwa nyingi, ujanja umekuwa nyingi. Wengi angalieni masala ya biashara, jambo la kuuza na kununua, wenye kufanya biashara baadhi yao kaudia ya hila iko sampuli gani, ujanja wanaotumia watu katika biashara zao. Ala takhafuna Allah, hivi watu waumwogopi Allah tabarak wa taala? Hawajui ya kwamba Allah subhana amewaadhibu watu ambao walikuwa wanafanya mishiri unayofanya wewe, walikuwa wanafanya biashara mishiri unayoifanya wewe, Allah tabarak wa taala akawafanya kuwa ni qiradatan khasiin, ni manyani yaliyotabidisha. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa taala, hakika visa vilivyomo ndani ya Qurani ni visa vinavyohitaji mazingatio makubwa sana, na mola wetu tabarak wa taala anatuletea sisi hivi visa kwa lengo la kwamba tuweze kuyabadilisha maisha yetu tunayoishi leo hii, na turudi kwenye kitabu cha Allah tabarak wa taala. Bali pia ndani ya hivi visa Allah subhanahu wa taala anatuletea visa hivi ili sisi ambao tumebakia tuwe ala hadhari, tuwe katika tahadhari ya kwamba yanawezekana yakatupitikia sisi misili alivyowapitikia waliokuwa kabla yetu. Asijisahau mtu katika maasi, asighafilike mtu katika dini la maovu na machafu, akaona ya kwamba amefika, akajihisi ya kwamba yeye hapa hana habari, hakuna chochote kitakachoweza kumpata. Ni ngapi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wamepooza mikono? Wangapi wamepooza mikono kwa kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni wangapi katika watu ambao wamekufa kwa sababu ya kufanya mzaha, kuifanyia mzaha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? bali ni wangapi katika watu vichwa vyao vimegeuka kuwa ni vichwa vya punda kwa sababu waliasi amri ya Allah subhanahu kwa wazazi wao wawili. Msidhani kwamba Allah subhanahu anatuachia hivi hakuna hekima ndani yake. Inahitaji yule mwerevu aone ya kwamba awe katika tahadhari kila wakati. Sawa sawa uko peke yako, sawa sawa uko na wenzako, jitahadhari ya kwamba iko siku ya yawmul ayyam, iko siku Allah subhanahu anaweza kukudeni. Na leo hii sisi tunakaribia sisi kuingia katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa khairat, mwezi wa barakat. Ni kwa nini usikurubishe kwa Allah tabarak wa taala ukafanya tauba na kumwomba msamaha Allah subhanahu na ukaingia katika mwezi wa Ramadhani ukiwa ni safia, umesafishika wewe, na akiendelea masiku mengine tabia yako ikabakia kuwa hivyo hivyo. Tumuombe Allah subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka an turaddana ila dinika maraddan jalila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jalila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jalila, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.